باپا یہ کیا دیور اور جیٹھ پر بھی انفرادی کوشش اسلامی بہنیں کریں؟ دیور اور جیٹھ پر اسلامی بہنیں انفرادی کوشش نہ کریں، کیونکہ دیور اور جیٹھ جو نا یہ بجلی کی ننگی، ان کی طرف دیکھنا بھی فساد ہے، ان کی طرف ان سے گفتگو کرنے میں فساد ہے، ان کو چھوٹا بھائی ان پر شفقت کرنا بھی فساد ہے. ہاں اگر نابالغ بچہ بہت چھوٹا بچہ ہے دیور تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کریں کہ اگر کل زندہ رہے دونوں تو وہ بالغ ہو جائے گا تو پردہ، تو یہ دیور اور جیٹھ سے عام آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ پردہ سخت ہونا چاہیے کہ ان کو فری ہوتے دیر نہیں لگتی، اور گناہوں کا سلسلہ دیکھنا بھی ظاہر حرام تو ہے کہ عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. دیور اور جیٹھ پر انتر کرنے میں 101 بار سوچیں اور کوشش کریں کہ آپ ان سے دور ہی رہیں. ہاں آپ کا اپنا بھائی جو وہ آپ کے دیور و جیٹ سے بے شک دوستی کر کے ان پر انفرادی کوشش کرے مدنی ماحول میں لے آئے، ورنہ آپ نے ہمدردی میں اس کو رسالہ دیا، اس کو کیسٹ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ آپ کو گفٹ دے گا، تو گفٹ اور پھر لفٹ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہونا. اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.